çok ürliye çete venitiye de gizpekim piye singure pelan fără ciocârla singură pe lan fără ciocârla mie mi-a venit de anul trecut de anul trecut buibu mi-am făcut sub brazde de plumb. Cuibu mi-am făcut sub brazde de plumb. Știut cuibu mi-a stârnit, cuibu mi-a stârnit, cuibu mi-a murit, cuibu mi-a murit, cuibu mi-a stârnit. Mi-am pus în gând ca să zbor în vânt, ca să zbor în vânt, să dau de pământ, să mor mai curând. Să dau de pământ, să mor mai curând.